श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा जीवा सुखकारी देवा, चरण धूलि में दे दो विश्राम जीवा, विश्राम जीवा। आरती साई बाबा जला दिया आनंद, स्वस्वरूप में है दंग, मोक्ष मार्गी को दिखाते राह दृष्टि से श्रीरंग, दृष्टि से श्रीरंग। आरती साई बाबा जिसके मन में जैसा भाव, उसे वैसा अनुभव, दिखलाते दया घन, ऐसी महिमा है देव, महिमा है देव। आरती साई बाबा नाम तुम्हारा जो ध्याता, हरते संस्कृति व्यथा, अगाध तेरी करनी मार्ग दिखाते अनाथा, दिखाते अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगिन अवतार, सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण हुए है स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा अष्ट दिन गुरुवार, भक्त आते तेरे द्वार, प्रभु पद दर्शन को भव भय निवारणार्थ, भय निवारणार्थ। आरती साई बाबा मेरा निज द्रव्य कोश, तब चरण रज सेवा, मांगता हूँ अब यही तुमसे देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल जल सानी जसुख, पीला देवे माधव को रखे वचनों की लाज, वचनों की लाज। आरती साई बाबा जीवा सुख करी देवा, चरण धूलि में दे दो विश्राम जीवा, विश्राम जीवा। आरती साई बाबा श्री साई शकृपा निधे खिल नृणाम, सर्वार्थ सिद्धि प्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं, धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृतांजलिपुट, संप्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान्, नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं, भक्तकाम विबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा, शरत्सुधांशु प्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ। त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु, उपासनादैवत साईनाथ। स्तवैर्मयोपासनिनास्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे, भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धा, अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात्। क्षमस्व सर्वान् अपराधपुञ्जकान्, प्रसीद साई सद्गुरोदयानिधे। श्रीसाईनाथ चरणामृतपूतचित्तास्तत्पादसेव नरतः सततं च भक्त्या, संसारजन्यदुनितोर्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति। स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपा पात्रं भवे ध्रुवं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज।